थोड़ी सी टीका देखिए, सब सम्यक दर्शनम सप्तम सप्तम्यर्थः। सप्तमी कौन सी है यहाँ पर? तत्र, तत्र माने सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो एवं वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन अपि न लिप्यते न कर्म फिर बचते। अब इसके आगे का जो विचार आएगा वह विचार इस प्रकार का आएगा कि आखिर उसको भान कैसा होता है। अज्ञान दशा में कर्म करने में भान क्या होता है और ज्ञान दशा में कर्म करते हुए भान क्या होता है, क्योंकि अज्ञान दशा में भी कर्म शरीर इंद्री आदि से ही होता है, आत्मा से कर्म होता है ऐसी बात तो नहीं है। आत्मा तो इनका प्रकाशक ही है और ज्ञान होने के बाद भी कर्म शरीर इंद्रिय इत्यादि से ही होगा। और अंतर्बोध क्या रहेगा उस समय, उसको कर्म करते समय उसके अंदर ज्ञान किस प्रकार का होगा, एक विचारणीय विषय है। और इसी को जो है वह कल के प्रसंग में बताएंगे कि उसके अंदर का भान क्या है। क्या उसके अंदर ये भान है कि मैं कर्म करता हूँ? तो जो भान है उसी भान के अनुसार ही उसकी स्थिति है। तो अज्ञानी के द्वारा निष्पन्न जो कर्म हो रहा है उसमें अज्ञानी को क्या भान है और इसको कर्म हो रहा है तो इसका क्या भान है, उसी भान को लेकर के ही ये बात कही गई है कि कुर्वन न पिना लिपि, क्यों लिपाए भान नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमः। इनका ये है कि त्याग और वैराग्य में भेद है, अगर दोनों का अर्थ ये कही है तब ब्रह्मचारियों का श्वेत वस्त्र वैराग्य का प्रतीक और सन्यासियों का गैरिक वस्त्र त्याग का प्रतीक है कहा जाना उचित नहीं होगा। इसका पहले तो ये समझ के लिखना चाहिए कि जो वैराग्य है ये एक मानस वृत्ति है। क्या है ये? मानस वृत्ति है, बाह्य वृत्ति नहीं है। और त्याग प्राय करके बाह्य वृत्ति होता है, मानस वृत्ति में भी होता है बाह्य वृत्ति में भी। बाह्य वृत्ति में जैसे मान लीजिए कि इसको हमने फेंक दिया तो कहा इसका त्याग कर, पर ये त्याग किया पर इससे वैराग्य हो गया ये नहीं कर सकते। किसी निमित्त से आपने इसको त्याग कर दिया पर इससे आपको वैराग्य हुआ ये बात आप नहीं कर सकते। तो वैराग्य का संबंध मानस वृत्ति से है, तो वैराग्य का संबंध मानस वृत्ति से है और त्याग का संबंध जो है बहिर्वृत्ति से है। ये बहुत जगह दोनों का प्रयोग दोनों प्रकार से हो जाता है पर शब्द को जो हम देखें तो त्याग का संबंध बाह्य से है और वैराग्य का संबंध, क्योंकि राग राहित्य वैराग्य में राग राहित्य है और इसमें जो है वस्तु राहित्य कितने है। तो बहुत जगह त्याग हो सकता है पर त्याग होने पर भी वैराग्य नहीं हो सकता है, उस वस्तु के प्रति राग रह जाएगा त्याग। एक एक महात्मा थे तो वो, जब वो घर छोड़े तो एमएससी का उनके पास सर्टिफिकेट था तो उसको फाड़ करके गंगा में फेंक दिया। पर इस बात की चर्चा सबसे करते हो, जो मिलता उससे इस बात की चर्चा जरूर करते। तो सर्टिफिकेट तो फाड़ करके फेंक दिया पर कभी भी आप मिलेंगे तो घुमा फिरा की ये चर्चा जरूर आपसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी उसका महत्व तो उनके अंदर बना हुआ है, भले ही उसको फेंक दिया पर उसका महत्व तो बना हुआ है। महत्व तो नहीं बना होता तो उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य वैराग्य का अंतर्गत अब महात्मा का प्रश्न ये है कि जो इसके अब इसका क्या होता है कि एक बाह्य वेश होता है कि जिस वेश से हम एक आकलन करते हैं। हालांकि ये कोई निश्चित धारणा नहीं है, क्यों कि चोर डाकू भी गिरुआ पहन सकता है, किसी का हत्या करने वाला भी गिरुआ पहनकर के साधु के बीच में घुस सकता है। क्यों घुस सकता है? एक महात्मा ने बताया कि एक व्यक्ति जो है वह आया हमारे गुरुजी के पास और कहा कि हमको बचाओ, नहीं तो जो है वह हम तुमको मार देंगे। तो हंसने लगे, अंदर बैठा लिए। अब पुलिस आई तो समझा दिया गुरुजी ने कि जो है वह, तो पुलिस चली गई। तो फिर हमने पूछा, उत्तरकाशी का अवधूत जी बताते थे कि का हमने उससे पूछा कि तुम क्यों जो है वह पुलिस क्यों पीछे चली पड़ी थी तुम्हें? कहा कि हमने खून किया है। अरे कहा, खून किया है तो साधु के ऊपर गिरुआ कैसे पहने? अगर गिरुआ न पहने तो बचे कैसे? फिर तो कभी पुलिस पकड़ ली होती हमने, कि गिरुआ के कारण तो मैं बचा हुआ हूँ। तो अब देखिए कि ये जो वेश वस्तुतः प्रतीक नहीं हो सकता, वस्तुतः तो प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो कोई भी धारण कर सकता है। परंतु जब व्यवस्था बनाई जाती है तो आखिर पहचान के लिए कोई न कोई प्रतीक देना पड़ता है। सभी चीज के पहचान के लिए आप धीरे धीरे प्रतीक टूटते जा रहे हैं। आप देख करके पहचान लेते थे कि भाई ये कन्या की शादी हुई है कि नहीं शादी हुई है। अब कोई चिन्ह देख करके तो पहचान बनता है कि नहीं? आज न चिन्ह हो तो कैसे पहचान बनता? पहचान नहीं बनता है। तो कोई न कोई चिन्ह देख करके एक लोक में पहचान, उस पहचान के आधार पर व्यवहार होता है। तो उस पहचान के आधार पर व्यवहार होता है, इस दृष्टि से वेश का महत्व है, व्यवहारिक दृष्टि से। और पारमार्थिक दृष्टि से क्या महत्व है? वो इस प्रकार महत्व है कि एक वेश में आ जाता है तो समाज पहचान लेता है कि भाई ये साधु है। तब यदि उसकी दूसरा प्रकार का कर्म करेगा तो समाज जो है फिर उसको निंदा करेगा। और आजकल तो निंदा स्तुति से परे हो गए लोग, पर पहले समाज का बहुत भय होता था। तो एक इसमें क्या होता था, किला के समान ये रक्षा करने वाला होता था। मन जरा डगमगाए भी तो वेश रक्षा करता था। ये हो गया। अब सफेद और गैरिक की जो बात है, तो सफेद ब्रह्मचारी दो प्रकार का होता है, यानी ब्रह्मचारी ही दो प्रकार का होता है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपकरवाड़ ब्रह्मचारी होता है। तो ब्रह्मचारी दोनों होते हैं और भिक्षा मांगने का दोनों को अधिकार है। पर जब और वह जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी में ये बात प्रचलित है कि वह गेरुआ भी पहन सकता है और सफेद भी पहन सकता है, पर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा उसकी होगी, वो गेरुआ भी उसका प्रतीक बन सकता है और सफेद भी प्रतीक बन सकता है। तो सफेद का मतलब ये नहीं होगा उसके उसमें और उपकुर्बान में अंतर हो जाता है। उसमें कुछ चीजें और ऐसी रहती हैं कि जिससे उपकुर्बान में अंतर हो जाता है, क्योंकि उपकुर्बान का जो है समावर्तन संस्कार होगा, इसका जो है समावर्तन संस्कार न होकर के वही गुरुकुल में ही या अन्य जगह जो है उसने नैष्ठिक दीक्षा ले ली, नैष्ठिक दीक्षा ले लिया और सफेद वस्त्र में रह गया। तो ये बाह्य प्रतीक मात्र है, मेरे कहने का तात्पर्य ये बाह्य प्रतीक मात्र है। और सफेद कपड़े में रह करके भी, जिसलिए शास्त्र सफेद कपड़े में भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वर्णन करता है और गेरुआ कपड़े में भी करता है, इसलिए शास्त्र दृष्टि से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अब मान्यता दृष्टि से समझो, तो मान्यता दृष्टि से बहुत लोगों को गेरुआ के प्रति ज्यादा भाव होता है, सफेद के प्रति कम भाव होता है। तो सफेद ब्रह्मचारी का कम भाव रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा उसके प्रति। परंतु न तो शास्त्र दृष्टि से किसी प्रकार का विरोध होता है और न अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि तो बैरागी का जो है वह क्या है, अंतर प्रतीक है। अब वो चाहे सफेद में रहता है चाहे गेरुआ में रहता है, ये दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं। और शास्त्रीय दृष्टि से कोई दोष नहीं है। व्यवहारिक जो है व्यवहार में बहुत जगह थोड़ा अंतर लगता है, अंतर वो भी मान्यता का है और किसी का नहीं है, वो भी मान्यता अब टूटती जा रही है। अब तो लोग जो है गृहस्थ में रहता है तो भी उसको सन्यासी से बढ़कर के किसी को मानते हैं, और गेरुआ में भी रहता है तो भी उसको चोर मानते हैं। तो समाज में जो है वह ये चीज नहीं रही, पर पहले की इस प्रकार की व्यवस्था थी, इसलिए बहुत जगह अभी भी रखते हैं मंडली इत्यादि में। हमने देखा कहते भाई गेरुआ तुम कर लो, जब जो है साधु हो गए तो गेरुआ, तो उसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि गेरुआ पहनने के बाद नीचे माने गृहस्थ में जाने का किसी भी प्रकार की संभावना का अभाव माना जाता है। और सफेद जिसलिए उपकुर्बान भी होता है, नैष्ठिक भी होता है, तो सफेद लिंग मात्र से ये गृहस्थ बन सकता है, ऐसी कल्पना हो सकती है, ऐसी कल्पना व्यवहारिक हो सकती है और व्यवहार में उसको दोष भी नहीं मानते। लेकिन आजकल की व्यवस्था में तो बहुत विलक्षण है, अब हमारे सामने कितनी गेरुआ पहन करके फिर गृहस्थ हो गए तो उसको क्या कहें, तो आजकल की व्यवस्था में उसका कोई महत्व नहीं दिखता है। पर शास्त्रीय दृष्टि से और व्यवहारिक की दृष्टि से, क्योंकि गेरुआ वस्त्र जो है इसका एक ऐसा महत्व, ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया उसके लिए कि उसके पतन को सोचा ही नहीं जा सकता, उसके पतन को सोचा ही नहीं जा सकता, इसलिए उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया, नैष्ठिक के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया। तो इतना मात्र है, और मेरा कहना यह है कि वैराग्य एक मानस वृत्ति है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो सफेद कपड़े में भी हो सकती है, गेरुआ कपड़े में। गेरुआ कपड़े का महत्व इसीलिए है कि गेरुआ कपड़े से यदि कोई पतन को जाता है तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और सफेद कपड़े में है तो उसको लोग ये मानते हैं कि ये जो है वह गृहस्थ में जा सकता है, ये चीज हो गई, पूजा पाठ कर सकता है, ये चीज हो सकती है, नहीं दूसरे का भी पूजा पाठ कर सकता है, ये चीज हो गया। और नैष्ठिक दीक्षा वस्तुतः तो अंतर्दृष्टि से नैष्ठिक दीक्षा जिसकी हो गई तो उसका तो मुक्ति परक ही जो है वह सारा का सारा प्रयास है, दूसरे लिए प्रयास नहीं है। मेरा दृष्टिकोण शास्त्र से जो है वो इसी प्रकार का है। वैराग्य भगवान के षट ऐश्वर्य में है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर साधक के लिए वैराग्य जो है एक साधन है, और उसमें तो भगवान में तो पूर्ण वैराग्य है, तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वह पूर्ण वैराग्य अपने आप है, उसका स्वरूप ही है कि पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है, पर साधक के लिए तो साधने बनेगा ना। किसमें हाँ बिल्कुल फर्क हुआ, बाह्य त्याग का नाम त्याग है और आंतर त्याग का नाम वैराग्य, शास्त्र का निचोड़ ऐसे मालूम। यद्यपि जो है वह प्रयोग त्याग शब्द का ऐसा भी आता है, आंतर त्याग के लिए भी त्याग शब्द का प्रयोग आता है, पर बाह्य त्याग के लिए भी त्याग शब्द का प्रयोग आता है, पर बाह्य त्याग के लिए वैराग्य शब्द का प्रयोग नहीं आता, उसका अंतर से ही संबंध है। एक सामान्य शब्द होता है, एक विशेष शब्द होता है, त्याग शब्द सामान्य है, वैराग्य शब्द विशेष है, इसका अंतर से ही संबंध है, और त्याग का बाहर से भी संबंध है। यानी वृत्ति का त्याग भी आप त्याग कर सकते हैं और वस्तु का त्याग भी त्याग कर सकते हैं, पर वैराग्य अंतर का ही होगा, वैराग्य बाहर का नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये विचार हो गया था कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूता तो भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब कुर्वन्नपि न लिप्यते जो कहा, बहुत बार ये शंका लोगों को होती है कि ज्ञानी सब व्यवहार करता है पर व्यवहार करते हुए भी कहते हैं कि वह कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसमें हेतु क्या है? हेतु क्या है? तो हेतु यह है कि ज्ञानी मन उसको अपने जिस स्वरूप का बोध हुआ है। अभी क्या है, मैं कहने से ये कार्यकरण संघात आता है हमारी बुद्धि में, क्या आएगा? कार्यकरण संघात आता है। पर कार्यकरण संघात को छोड़ करके यदि मैं का अर्थ आप विचार करेंगे तो उसकी परिच्छिन्नता भी दूर हो जाएगी, उसका विकार भी दूर हो जाएगा है? उसमें क्रिया का सर्वथा अभाव हो जाएगा, क्योंकि जितनी क्रिया हो रही है ये कार्यकरण संघात को लेकर के हो रही है। तो ऐसी जो स्वरूप का बोध है उस स्वरूप वस्तुतः अक्रिय आत्म स्वरूप का ही बोध उत्पन्न होना ही ज्ञान है। तो जिस स्वरूप का बोध उत्पन्न हुआ उसमें क्रिया का कोई संबंध है नहीं, और जहाँ क्रिया पर दिखाई दे रही है उसके साथ अहंता ममता का संबंध नहीं है। जहाँ क्रिया दिखाई दे रही है, क्रिया कहाँ दिखाई दे रही है? कार्यकरण संघात में क्रिया दिखाई दे रही है। तो कार्यकरण संघात में क्रिया दिखाई दे रही है तो कार्यकरण संघात के साथ उसकी अहंता का संबंध नहीं है। और जिस स्वरूप का बोध उसको उत्पन्न हुआ है उस स्वरूप में क्रिया नहीं है। ध्यान में आई बात ना? जिस स्वरूप का बोध हुआ है उस स्वरूप में क्रिया नहीं है, और जहाँ क्रिया दिखाई दे रही है उसके साथ उसकी अहंता का संबंध नहीं है। तो जैसे इस शरीर में हमारे अहंता का संबंध नहीं होता है तो इस शरीर में होने वाली क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं बनता है, या अहंता या ममता का संबंध हो तभी संबंध बनता है, नहीं तो संबंध नहीं बनता है। तो जैसे इस शरीर में इस बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत में जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का अपने साथ कोई संबंध नहीं बनता है, इसी प्रकार इस शरीर से लेकर के यहाँ की बुद्धि तक अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत से यदि अहंता का संबंध नहीं हो तो इस शरीर में होने वाले जो कार्यकरण संघात में होने वाले क्रिया का संबंध नहीं बनेगा। और जिस अपने स्वरूप का निश्चय हुआ उस स्वरूप में क्रिया है नहीं। इसी बात को स्पष्ट करते हैं, इसी बात को यहाँ पर कहना है कि उसको वो कैसा अनुभव होता है। तो एक तो हेतु रूप में कहेंगे, और दो अर्थ हमने इसका किया था ना, जिसमें अर्थ किया था योग युक्तो विशुद्धात्मा, तो योग युक्त हुआ निष्काम कर्मयोग वाला, फिर वो विशुद्धात्मा हो गया, शुद्ध अंतकरण वाला हो गया है, और शुद्ध अंतकरण वाला हो गया तभी वह कैसा हो गया? विजितात्मा और जितेन्द्रिय, यानी शरीर इंद्रिय उसके वश में हो गया, तब उसको अनुभूति क्या उत्पन्न होगी? सर्वभूता तो भूतात्मा, और उसका फल कह दिया कुर्वन्नपि न लिप्यते। किसी टीकाकार की दृष्टि से हमने कहा था कि वो मानते हैं कि निर्विकल्प समाधि योग है। वो कैसा मानते हैं? निर्विकल्प समाधि का नाम योग माना। तो योग युक्त जब हो गया तो विशुद्धात्मा क्या हो गया कि वृत्ति सारूप्य राहित्य हो गया, दृष्टा स्वरूप में अवस्थान, तो वृत्ति सारूप्य राहित्य ये विशुद्धात्मा हो गया। और जब वृत्ति सारूप्य राहित्य हो गया तो विजितात्मा जितेन्द्रित्य हो ही गया, क्योंकि वृत्ति का ही संबंध नहीं रहा, तो विजितात्मा जितेंद्रिय हो गया, तो फिर जो है उसको अनुभूति क्या उत्पन्न होगी। अब देखिए शुद्ध तोम पदार्थ हो गया, यहाँ शुद्ध तोम पदार्थ हो गया, अब शुद्ध तोम पदार्थ का तत् पदार्थ से एकता हो गई सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अब उसका उसके बाद का फल कह दिया पूर्ण न पिना लिखते थे। इस पक्ष में तो अगला श्लोक कैसे जाएगा, इस पक्ष में अगला श्लोक इस दृष्टि से जाएगा कि जब वह निर्विकल्प समाधि से बाहर आता है प्रारब्ध अनुसार, तो व्यवहार करते समय उसकी अनुभूति क्या होती है, किस प्रकार संगति लगेगी। इस अर्थ में आगे के दो श्लोक की संगति किस प्रकार लगेगी कि जब वह निर्विकल्प समाधि से प्रारब्ध वश बाहर आता है, तो बाहर आने पर जो है व्यवहार होगा, तो व्यवहार के समय उसकी समझ कैसी बनती है ये बताए। और पहला जो भाष्य के अनुकूल अर्थ है उसमें हेतु आएगा कि कुर्वन न पिन लिप्यति, इसमें क्या हेतु है, कुर्वन न पिन लिप्यति इसमें क्या हेतु है, तो इसको ध्यान में रख करके इसके अगली संगति बनेगी। इसी को लेकर के टीका में देखिए, कर्मणि अंगीकृत्य तैः अस्य विदुषो बंधो नास्ति, कर्माणि अंगीकृत्य, जब कह दिया कि पूर्वं नपि न लिप्यते, कह दिया कि नहीं, तो इसका मतलब कर्म को स्वीकार किया। देखिए शब्द में देखिए, जब श्लोक कहता है कुर्वन नपि न लिप्यते, तो इसका मतलब कर्म को स्वीकार किया उसमें, ज्ञानी में, तभी तो कहा ना कुर्वन नपि लिप्यते, करता तो है पर उसे लिपायमान नहीं। तो इसी को कहते कर्माणि अंगीकृत्य, कर्म को स्वीकार करके, तैहि अस्य विदुषो बंधो नास्ति, उन कर्मों के से विद्वान को कोई बंधन नहीं होता है। इत्युक्तः इत्युक्तम, ये बात कह दी गई पहले कि कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब बताते हैं इदानीं वस्तुतः तस्य कर्माणि एव न सन्ति, अब ये बताना है कि वस्तुतः लोक दृष्टि से उसमें कर्म दिखाई दे रहे हैं, उसकी दृष्टि से कर्म है ही नहीं उसके स्वरूप में। ध्यान में आ गया ना, पहले तो कर्म को लेकर के समाधान किया, पर वस्तुतः जो है उसको जो अपने स्वरूप का भान हो रहा है उसमें कर्म है ही नहीं, और जहाँ जो है वह कर्म दिखाई दे रहा है उसमें उसकी अंता ममता का संबंध नहीं, तो कर्म कैसे दिखे अपने में। तो इसी बात को कह रहे हैं वस्तुतस्तु तस्य कर्माणि एव न सन्ति इत्याह, न च असौ परमार्थतः करोति इत्याह, वस्तुतः वह करता ही नहीं। पहले तो लोक दृष्टि से हमने कह दिया कि कुर्वन नपि न लिप्यते, पर वास्तविकता क्या है कि वह करता ही नहीं। बहुत चीज व्यवहारिक दृष्टि से कही जाती है कि ज्ञानी जब कहते ज्ञानी आ रहा है, ये ज्ञानी का शरीर है, तो ये एक व्यवहारिक दृष्टि से बात कही जाती है, पर ज्ञानी का शरीर यह अर्थ बन नहीं सकता है। ज्ञानी का शरीर, हाँ संबंध नहीं बनेगा, क्यों नहीं संबंध बनेगा, इसलिए संबंध नहीं बनेगा कि जो शरीर जिसके अहंता ममता का आस्पद होता है वह शरीर उसका होता है, ये लोक में व्याप्ति है। अहंता ममता, जो मकान आपके ममता का आस्पद होगा उसी को कहेंगे मेरा मकान है, और जिसके आपके ममता का संबंध नहीं उसको तो मेरा मकान नहीं कह सकते। ऐसे जो शरीर जो है जिसकी अहंता ममता का आस्पद बनेगा वह शरीर उसका होगा, अब ज्ञानी जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो वहां से ये शरीर ये कार्यक्रम संगत उसके अंत ममता का आस्पद है ही नहीं। जब हम अंत ममता का आस्पद नहीं है तो ज्ञानी का शरीर कैसे कर सकते। तो ज्ञानी का प्रारब्ध ज्ञानी का शरीर जो इस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो लोक दृष्टि से कहा जाता है, ये ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। ऐसे ज्ञानी जो है लोक संग्रहार्थ कर्म जो कर रहा है ये बात जो कही जाती है वह व्यवहारिक दृष्टि से कही जाती है। ज्ञानी की दृष्टि से उसका किसी भी कर्म से कोई संबंध ही नहीं है तो ज्ञानी कर्म कैसे करेगा, ज्ञानी में कर्म असंभव है। इसी बात को लेकर हम कहते हैं कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ने तत्त्वित तत्त्वित जो है माने जो ज्ञानी है वह मन्यते मन्यते यहाँ मन्यते वर्तमान अर्थ में मन्यते वह इस प्रकार अनुभव करता है, इस प्रकार का उसको ज्ञान इस प्रकार का अवबोध उसको होता है। यहाँ मनो अवबोध इस प्रकार का जो है अवबोध उसको हो रहा है। कैसा अवबोध हो रहा है कि नैव किंचित करोमि इति मेरा जो स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे सारी गति पर्वत जो है पर्दे पर दिख रही है, गाड़ी चल रही है तो नदी चल रही है तो घोड़े दौड़ रहे हैं लड़ाई हो रही है सारी गति दिख रही है, पर पर्दे की तरफ से यदि आप देखेंगे सारी दिखाई दे रही किसमें, पर्दे में दिखाई दे रही, पर पर्दे की तरफ से यदि आप देखेंगे तो आपको क्या अनुभव होगा कि कोई भी गति अनेजक स्पंदन हुआ हुआ। पर्दा यदि स्पंदित हो जाए तब तो सब खेल ही बिगड़ जाए। तो पर्दा स्पंदित नहीं हुआ ये तिप सारा का सारा व्यवहार सारी की सारी गति सारा का सारा परिच्छिन्नता आपने पर्दे पर देखा। इसी प्रकार ज्ञानी का जो स्वरूप है वो स्वरूप स्पंदित नहीं हुआ पर कार्यकरण संघात में जितना व्यवहार है सब उसी स्वरूप पर दिखाई दे रहा है, उसी स्वरूप पर दिखाई दे रहा है। तो नैव किंचित करोमि उसका अनुभव क्या है कि नैव किंचित करोमि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इति युक्तः तत्त्वित मन्यते मन्यते जो युक्त है स्वरूप में जो है जो स्वरूप में जो है प्रतिष्ठित है ऐसा जो तत्त्ववेत्ता इस प्रकार का अनुभव करता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि लोक दृष्टिया विदुषोपि कर्माणि सन्ति इत्याशंक्य स्वदृष्टिया तदभावम अभिप्रेत्या कहते लोक दृष्टि से तो मालूम होता है कि ज्ञानी कर्म कर रहा है, कहा भाई लोक दृष्टि से भले ही मालूम होता है पर स्वदृष्टि से नहीं। स्वदृष्टिया लोक दृष्टि से विद्वान में भी कर्म है ऐसा जो है प्रतीत होता है पर स्वदृष्टिया तद अभावम अभिप्रेत्या ज्ञानी की दृष्टि से उसका अभाव है। नैव किंचित करोमि इति युक्तः समाहितः सन् मन्येत चिन्तयेत् तत्त्वविद् आत्मनो याथात्म्यम् तत्त्वविद जो है आत्मा के याथात्म को इसी प्रकार देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तत्त्वम वेत्ति इति तत्त्वविद् परमार्थदर्शी इत्यर्थः यहाँ मन्यत को मन्यते इस अर्थ में प्रयोग है मन्यते ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार का अनुभव करता है। वो देखिए, जिसको तत्वबोध नहीं हुआ वह अभी आएगा कि वह कैसा अभ्यास करे, उसको भी अभ्यास करने का कहा है, तो आगे के श्लोक में आ जाएगा, आगे बने एक श्लोक के बाद आ जाए। अब यदि कहो कि तत्वबोध नहीं है और आपने को तत्वज्ञानी मान लिया, तब कठिन समस्या है। क्यों कि मान लिया तो प्रयास नहीं करेगा, साधन छूट जाएगा, उसका अभ्यास छूट जाएगा। मान तो मानना क्या है कि अमान्यता से दूर हो जाएगा, बोध को आप नहीं काट सकते, पर मानना जो है जब नहीं मानोगे तो फिर वो दूर हो जाएगा। लेकिन जो बोध है उस बोध को आप न चाहो तो भी नहीं काट सकोगे। जैसे हम इसमें दृष्टांत देते कि एक कल्पना करिए कि कोई ऐसा टापू है जहां पर कोई गाय भैंस इत्यादि होती नहीं, और वहां के लोगों ने ऐसा सुना है कि गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, और दूध सफेद होता है, और उन्होंने ठीक मान लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है, उनको कोई संशय नहीं है, इस ज्ञान में कोई संशय नहीं है, पर अपरोक्ष नहीं है उनको, परोक्ष ज्ञान तो है क्योंकि उनको संशय नहीं है, मान लिया है, पर अपरोक्ष ज्ञान नहीं है क्योंकि कभी गाय भैंस दूध निकाल करके तो देखा नहीं है, तो शब्द के आधार पर परोक्ष ज्ञान उनको हुआ है। अब कोई बुद्धिवादी मान लीजिए वहां पहुंच गया, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि भाई जो है ऐसा सुना है कि टापू में गाय भैंस होती है, उसका दूध होता है सफेद होता है, कहा हाँ तुमने सुना तो ठीक है पर तुमको पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ पूरा ज्ञान नहीं है क्या? कहा तुमको ये पता नहीं है, अरे गाय सफेद भी होती है, गाय पीली भी होती है, गाय काली भी होती है, गाय लाल भी होती है, सफेद गाय का दूध सफेद होता है, काला गाय का दूध काला होता है, हैं? पीली गाय का दूध पीला होता है, नीली गाय का दूध नीला होता है, तो तुम्हारा ज्ञान एकांगी है, वो सफेद गाय का दूध सफेद हो, तो अब अनुभव तो उसको नहीं है, उसको झट संशय हो जाएगा। उसकी जो इतने काल की मान्यता है उसमें संशय हो जाएगा। लेकिन आप दूध दो करके देख लिए हैं और आपका कोई गला दबाए कहा लिखो काली गाय का दूध काला होता है, आप लिख भी देंगे तो आपका अनुभव नहीं कर सकते, आप डर के मारे लिख भी दें लेकिन आप अनुभव को नहीं काट सकते। तो अपरोक्ष में और परोक्ष में ही अंतर है, नहीं तो अपरोक्ष के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, परोक्ष ज्ञान हो गया, हमको कोई संदेह है नहीं, हमको कोई संशय है ही नहीं, पर संशय नहीं है पर जब तक अपरोक्ष नहीं होगा तब तक क्या होगा कि संशय हो सकता है। तो ये जो है ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसमें बहुत लोगों को जो है वो इसमें किसको संशय, इसमें तो संशय नहीं, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये जो हमारा ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान, ये ज्ञान भी हमको, इस ज्ञान के आधार पर भी हम अपने को ज्ञानी तो कह सकते हैं क्योंकि हमको आत्मा के विषय में निस्संदिग्ध ज्ञान है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, पर मैं में अनुभूत हो रहा है ये अर्थ की नहीं है, ध्यान ये देना है, अपरोक्ष परोक्ष में ही अंतर है ना, मैं के साथ ये अर्थ अनुभूत हो रहा है कि नहीं अनुभूत हो रहा है। यदि मैं के साथ अनुभूत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अपरोक्षता उस ज्ञान की नहीं आई, और आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है, इससे तो किसी की मुक्ति होती नहीं, इसे कैसे मुक्ति होती। तो आत्मा शुद्ध बुद्ध स्वभाव है ना, पर मैं अभी जो है आत्मरूप नहीं बना, तो ये अनुभव आना चाहिए ना, वह ज्ञान इस अनुभूति में आने चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, ये अनुभूति ये उदय हो गई तो अपरोक्ष हो जाएगा, क्योंकि शरीर आदि उपाधि को लेकर के ये अनुभूति हो ही नहीं सकती है। शरीर आदि उपाधि को लेकर के ये अनुभूति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शरीर आदि कभी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों में मान्यता और अमान्यता में इतना अंतर है। त्यां का नैव किंचित करोमि इति युक्तः समाहितः सन्मन्येत चिन्तयेत् तत्त्वविद् आत्मनो याथात्मं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्वविद् परमार्थदर्शी इत्यर्थः। टीकाकार ने कह दिया था लोक दृष्ट्या विदुषोपि कर्माणि सन्ति इत्याशंक्य स्वदृष्ट्या तद अभाव अभिप्रीत्या नैव किंचित। ये तो इसका हो गया, और उसमें क्या हो गया, जो जब वो बाहर व्यवहार करता, जब निर्विकल्प समाधि और ये विद्युत हुआ, तो विद्युत हुआ तो कैसा भान होता है, विद्युत होता है तो अपने स्वरूप की तरफ देखता है, तो देखता है कि हमारे में कोई व्यवहार नहीं। थोड़ी टीका देखिए, सार्थम समानांतर श्लोकम आकांक्षा पूर्वकम उत्थापयति, जो आगे का डेढ़ श्लोक है इसको आकांक्षा पूर्वक उत्थित करते हैं। कदा कथम वा तत्व अवधारयन मन्येत, मात्र हमारे में इसके बाद उस पर अवतरण है, पश्चिम के ऊपर अवतरण है इतना है, इसलिए वो आधे श्लोक को अलग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि पश्चिम श्रीवन इसके ऊपर एक अवतरण है भाष्यकार भगवान का, कि कदा कब कथम वा तत्त्वम अवधारयन मन्येत, कदा और कथम यानी किस अवस्था में या किस स्वरूप में, और जो है किस प्रकार जो है तत्व का निर्धारण करके वो ऐसा जानता है। तो कहा पश्यन श्रृणवन स्पृशाई जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन नुन्मिशन निमिशन अभी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। धारयन् जो है यह हेतु में क्षत्रिय प्रत्यय, किस प्रकार का ज्ञान धारित करता हुआ जो ज्ञानी है वो कैसा देखता है कि व्यवहार में क्या होता है, ज्ञानेन्द्रियों का व्यवहार होता है और कर्मेंद्रियों का व्यवहार, दो व्यवहार तो ये प्रसिद्ध है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का व्यवहार होता है, अंतःकरण का व्यवहार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका भी व्यवहार होता है, तो ये व्यवहार होता है, और क्या व्यवहार होता है, प्राण का व्यवहार हो रहा है, प्राण भी 10 प्रकार के हैं, पंच प्राण है पंच उपप्राण है, तो प्राण का भी व्यवहार होता है उपप्राण का भी व्यवहार होता है, इससे अतिरिक्त व्यवहार नहीं, इससे अतिरिक्त व्यवहार किससे होगा बोलिए, या तो पंच ज्ञानेन्द्रिय का व्यवहार होगा या पंच कर्मेंद्रिय का व्यवहार होगा और या जो है अंतःकरण का व्यवहार होगा, या प्राण का व्यवहार होगा या उपप्राण का व्यवहार होगा, इससे अतिरिक्त कोई व्यवहार बन नहीं सकता है, यही व्यवहार बनेगा, क्योंकि यही करण है जिसके द्वारा व्यवहार होता है। तो पहले ज्ञान इंद्रियों को ले लिया, देखिए पश्यन श्रेणवन स्पृशय स्पृशन जिघ्रन अश्नन, ये किसका हो गया व्यवहार? ज्ञान इंद्रिय, नेत्र से रूप देखता हुआ, श्रोत्र से शब्द सुनता हुआ, त्वचा से स्पर्श करता हुआ और नासिका से जो है गंध ग्रहण करता हुआ, ये कितने हो गए? चार। और रसनेन्द्रिय से रस ग्रहण करता हुआ, इसके लिए पांच ज्ञानेन्द्रिय व्यवहार देते हैं। पश्यतीति पश्यन, श्रेणोतीति श्रेणवन, स्पृशतीति जो है स्पृशन, जिघ्रतीति जिघ्रन, अश्नातीति अश्नन और गच्छतीति गच्छन। अब अश्नन तक हो गया, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय का व्यवहार हो गया। अब कर्मेन्द्रिय का चलिए, गच्छन ये कर्मेन्द्रिय का व्यवहार है, ध्यान में है ना। प्रलपन ये भी कर्मेन्द्रिय का व्यवहार है, विसृजन ये भी कर्मेन्द्रिय का व्यवहार है, गृहणन ये भी कर्मेन्द्रिय का व्यवहार है। कर्मेन्द्रिय में चार लिया, पांचों का उपलक्षण है। कौन चार लिया? ये देखिए गच्छन है ना। अब यहाँ पर यदि आप कहेंगे कि शब्द क्रम से अर्थ क्रम को बलवान मानेंगे तो क्रम से आप ले लीजिए, क्रम से आप ले लीजिए। बाघ इंद्रिय का क्या हो गया? प्रलपन है। हस्त इंद्रिय का क्या हो गया? गृहणन हो गया ना। और जो है वह इसका पाद इंद्रिय का हो गया कच्छन है। और जो है वह ये इसका उपस्थ और जो है उपाय इंद्रिय का जो है विसृजन, पांचों आ गए ना। वाक पाणी पाद पायुपस्थ, तो विसृजन से वो दोनों को ले लिया। विसृजन से क्योंकि दोनों का काम विसर्ग है, तो विसृजन से दोनों को ले लिया, तो पंच कर्मेन्द्रिय व्यवहार हो गया। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय व्यवहार हो गया, पंच कर्मेन्द्रिय व्यवहार। और स्वपन है, इससे हो गया अंतकरण का व्यवहार, स्वप्न देखता हुआ, तो ये हो गया अंतकरण का व्यवहार। और श्वसन से हो गया प्राण का व्यवहार है। और उन्मिशन निमिशन हो गया ये उपप्राण का व्यवहार, नागकूर्म का व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार ये सभी का सभी संग्रह कर लिया कि जितने इंद्रियों के व्यापार हैं, ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार, कर्मेन्द्रिय का व्यापार, अंतकरण का व्यापार, प्राण का व्यापार, उपप्राण का व्यवहार, तो ये व्यवहार तो हो रहा है, पर व्यवहार में उसको भान क्या होता है? उस व्यवहार के समय ज्ञानी को क्या भान? कति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, यही उसको कहा। क्योंकि नैव किंचित करोमि इति, ये उसको बोध है। तो व्यवहार फिर कहाँ हो रहा है? व्यवहार कहीं न कहीं होगा ना, तो व्यवहार के साथ जो है वह उसको कैसा बोध होता है? कहा उसको ऐसा बोध रहता है कि ये जो है इंद्रियाणि इंद्रिय गुण, इंद्रियार्थेषु विषय गुण, विषय एक गुण है, इंद्रिय एक गुण है, क्योंकि गुण का ही कार्य है, दोनों पांच भौतिक है, पांच भौतिक इंद्रियां भी हैं और पांच भौतिक विषय भी है। तो इंद्रिय गुण और विषय गुण यह आपस में वर्तित हो रहे हैं, इंद्रिय गुण विषय गुण के साथ संबंधित हो रहे हैं, ये उसको भान होता है। जैसे जैसे मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय है, अब चक्षुर इंद्रिय है इसका किसका काम है, अग्नि का, अग्नि का सत्वांश, और रूप भी अग्नि का है, रूप भी अग्नि का है और इंद्रिय भी अग्नि का है, तो दोनों हो गए। तो जो चक्षु रूप इंद्रिय रूप जो अग्नि है वो विषय रूप अग्नि में वर्तित हो रहा है, अनुग्राहक देवता भी अग्नि है, सूर्य है, प्रकाश अनुग्राहक देवता है, तो उसको इसमें क्या होता है कि गुण गुण में वर्तित हो रहे हैं।